Teraz tylko 3,95 za sztukę przy zakupie 3 i wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Ternopolu pożegnano 7-letnią Amelię i jej mamę. Obie zginęły w ataku rosyjskich dronów. Plan Donalda Trumpa zakłada, że Ukraina miałaby oddać Rosji terytorium wielkości Luksemburga. Atak zimy na południu kraju. Jednym utrudniła życie, inni korzystają z jej uroków. W Ternopolu na zachodzie Ukrainy pożegnano 7-letnią obywatelkę Polski Amelię i jej mamę. Obie zginęły podczas środowego ataku Rosjan. Podczas mszy żałobnej ksiądz wspominał, że dziewczynka zginęła w objęciach mamy po tym, jak w budynek uderzył rosyjski dron. Amelia urodziła się w Rzeszowie, była uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej w Ternopolu. W ataku na to miasto w sumie zginęły 32 osoby, w tym 6 dzieci. Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy zakłada, że straciłaby ona łącznie 20% swojego terytorium, a odzyskałaby mniej niż 0,5%. Miałaby zgodzić się na ograniczenie sił zbrojnych oraz zrezygnować z planów wejścia do NATO. Co Ameryka zyskuje na planie pokojowym i dlaczego Europa na nim traci? Mówił o tym w Trójce Bartłomiej Kote z Aspen Institute. Zdaniem eksperta amerykańska propozycja jest nawet gorsza dla Europy niż dla Ukrainy. Chodzi m.in. o kwestię odbudowy po wojnie i podejścia do ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wszystko to, co tam jest kształtowane, co nawet w jakimś, powiedzmy, przewrotny sposób można byłoby potraktować jako zysk dla Ukrainy w stosunku do sytuacji wojennej, w której ona jest dzisiaj, czyli tej być może zbliżającego się zakończenia wojny niekoniecznie pozytywnie po prostu poprzez działalność zbrojną, to wszystko jest jednocześnie stratą po stronie europejskiej. Całej rozmowy z Bartłomiejem Kotem można posłuchać w podcastach Polskiego Radia. Na przyszły tydzień szef Rady Europejskiej zapowiedział unijny szczyt poświęcony amerykańskiemu planowi pokojowemu dla Ukrainy. Relacja Beaty Płomeckiej. Nadzwyczajne spotkanie przywódców 27 krajów zwołał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Odbędzie się ono na marginesie unijno-afrykańskiego szczytu w Angolii, który rozpoczyna się w poniedziałek i potrwa do wtorku. Pierwsze europejskie komentarze dotyczące amerykańskiego planu pokojowego już są. Rosja nie ma prawa do żadnych ustępstw ze strony kraju, który najechała. Komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Nagradzanie Rosji za jej agresję nie uczyni nikogo bezpieczniejszym. Tym bardziej, że jak wyliczyli amerykańscy eksperci, zgodnie z tym planem pokojowym, Ukraina miałaby oddać Rosji teren wielkości Luksemburga. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef MSWiA nie ma wątpliwości. Sabotażyści odpowiedzialni za akty dywersji na kolei są na Białorusi albo już poza nią. Minister Marcin Kierwiński czeka na konkretne działania służb białoruskich zmierzające do ujęcia sprawców. Chciałbym, żeby we współpracy z całą społecznością międzynarodową ci dwaj sabotażyści trafili do Polski, zostali osądzeni. Na razie to są deklaracje, zobaczymy jak będzie z ich realizacją. W miniony weekend na trasie Warszawa-Lublin doszło do aktów sabotażu. Wysadzono fragment torów niedaleko stacji Mika, z kolei w pobliżu Puław na Mazowszu uszkodzono trakcję. Atak zimy w Małopolsce. Odnotowano prawie 180 interwencji służb, głównie z powodu uszkodzonych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Najgorzej jest na Podkarpaciu. Tam odnotowano już ponad 500 interwencji. Bez prądu jest 75 tysięcy odbiorców w całym województwie podkarpackim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na przemian trochę chmur, trochę słońca. Taka pogoda w większości kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie pochmurno, z opadami śniegu. Jak mówiliśmy, na południu tego śniegu najwięcej, a w ten weekend może spaść nawet 25 cm śniegu. Na termometrach aktualnie od minus 1 do 3 stopni. Autopromocja. Bez dwóch zdań ma słabość do Bolesławów. I to tych najstarszych, z Piastów. Śmiały był wobec wrogów, a szczodry wobec sprzymierzeńców. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej porozmawialiśmy o jej najnowszej książce. Pięknie Państwu dziękuję za obecność na premierze Śmiałego. No, to tyle, dziękujemy. Na godzinne spotkanie z Elżbietą Herezińską zapraszam dziś po 16. Michał Nogaś. Czekał na ten moment, kiedy sprzeda siebie samego najdrożej. No i sprzedał. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze punktualnie 5 minut po 13:00. Poproszę o sygnał. Sobotnia tonacja trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Na tonację trójki zapraszam do 14:00. Ależ i to solo na ukulele na samym końcu i te wszystkie maleńkie smaczki w środku. Jak to przepięknie było zrobione, gdy usłyszeliśmy po raz pierwszy. No i potem, gdy zostało przemieszane i dostaliśmy niby nową, ulepszoną wersję. Ale gdy w zestawie, mówię o tych dwukompaktowych płytach zespołu The Beatles, które się właśnie ukazały, gdy w tym zestawie zabrzmiał utwór Free as a Bird, to nabrał jeszcze większej mocy. Sięgnę dzisiaj do tego albumu na drobiażdżki, bo przecież wszystko znamy na pamięć. Chodzi tylko o te smaczki sprzed lat, te drobne ciekawostki. Wczoraj byliśmy na koncercie. Napisałem Państwu, że to bardzo emocjonujące był. Prawie trzygodzinne spotkanie ze Steve'em Hogarthem w studiu koncertowym Polskiego Radia. Napisali Państwo również pięknie, że zdarzały się takie chwile, kiedy kostki domina po prostu zawisały w powietrzu. Tak było, gdy wyszedł na bis, ale nie spodziewaliśmy się, że to będzie osobna część koncertu. Przygasają światła, Steve Hogarth już za klawiaturą i zaczyna się utwór. It's always a struggle to let somebody go. It's a natural desire to own your lover, I know. But you can screw a man down until he takes to drinking. He'll give you all of his money, you still won't know what he's thinking. Take me to the fantastic place, keep the rest of my life away. Take me to the fantastic place, keep the rest of my life away. Take me to the island, I'll watch the rain over your shoulder. The street lights in the water, the moment outside of real. Moonlight on the west. Jak się okazało, to dopiero był początek pięknej serii bisów. Wspaniały koncert wczoraj w studiu koncertowym Polskiego Radia. Mówił nie jeden raz Państwu Steve Hogue, w tych solowych koncertach niezwykłe jest to, że możesz zagrać co chcesz i to w dowolnym momencie wieczoru. Możesz zatrzymać się w połowie granego utworu, co zresztą wczoraj miało miejsce, i powiedzieć, że już ten utwór chyba się znudził, spróbujmy inny. Wiem, że każdy z obecnych na sali szczelnie wypełnionej widzów czekał na coś własnego. Jeżeli czekał na Boba Dylana, dostał. Jeżeli czekał na Coena, dostał. Talking Heads, proszę bardzo. Pink Floyd, jasne. David Bowie chyba najmniej trzykrotnie. Ja czekałem, zresztą nie jeden raz Państwu to mówiłem, czekałem na utwór Abby. Nie doczekałem się. Ale mam taki drobiażdżek nagrany, gdy występował w Sztokholmie dla szwedzkiej publiczności, zrozumiałe zupełnie, i zabrzmiało to tak. I must have smoked my seventh cigarette at half past two. And at the time I didn't even notice I was kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At five I must have left. There's no exception to the rule, a matter of routine. I've done it ever since I finished school. Taka właśnie Abba zabrzmiała dla szwedzkiej publiczności. Gdy rozmawiałem kiedyś z Stevem Hogartem, powiedziałem mu o tym, uzgodniliśmy, że to jeden z najpiękniejszych utworów. powiedział wtedy: wspaniałe akordy, urocza melodia, świetny tekst. Gdy wykonujesz go tylko z fortepianem, staje się balladą. I powiedział: Abba pokazała go inaczej i, no, logiczne, zanucił dla państwa. Proszę posłuchać. It's a beautiful tune. I mean, the chords are lovely. Everything about it is beautiful. And if you just play it on the piano, like a ballad almost, then it lends a kind of lyricism to it that, you know, the ABBA version was all synths and go go go tibbidi-bum-bum-bum-tibbidi-bum-bum-bum-tibbidi-bum sort of stuff. But if you take all that away and expose the chords and the melody and the words, then it takes on in my opinion, it takes on an even greater strength. So it's beautiful to play it on its own like that. A gdy te ozdobniki się usunie i na pierwszy plan wyjdą i melodia, i tekst, to moim zdaniem ten utwór ma jeszcze większą siłę. Zgadzam się, chociaż nie ujmuje to nic wersji oryginalnej. Lato 1982 roku. Czy to możliwe, że już tyle lat to nagranie jest z nami? Posłuchajmy oryginału. I'm sure I had my

Jakżeż pięknie, do powtórki z rozrywki, tak, między 13 a 14, lat temu 41, trafił ten utwór od zespołu adwokackiego Dyskrecja i został. No troszkę klimat się zmienił, październik jeszcze ciepłym miesiącem jest. Ale jeżeli chodzi o herbatkę, przytrzymałem wskazówki zegara, 2,5 minuty, ale nic to. Herbatka powinna zabrzmieć i teraz też. Thank you. for we do. Which in the end is you anyway. How come 24 hours? Baby, sometimes you seem to slip into day. Aż niemożliwe, że za rok będziemy świętować półwiecze utworu. Niemożliwe zupełnie. T for One, zespół Led Zeppelin. A gdy ten utwór pierwszy raz pojawił się w tonacji trójki, środowej wtedy, tak, wtedy też patrzyliśmy na zegar, było w 12:30 wtedy. Nie tak jak teraz, 42 minuty po 13:33, prawda? No dobrze, małe sekundy, nie ma wielkiej różnicy wobec półwiecza. Ale wtedy narzekano, no i dlaczego Led Zeppelin ten utwór umieścił na końcu płyty, tak daleko na końcu płyty, no tak trzeba przewrócić na drugą stronę. Są takie utwory, które wchodzą w nas, i nie chcą nas, ku naszej radości, potem opuścić. Od tygodnia mamy taki kolejny utwór. Jeżeli go Państwo nie słyszeli, 3 minuty z sekundami, to proszę nadstawić ucha. takim się dźwiękiem tobie oddźwięczyć mam. Za tak wiele dobrego. Gdy Bóg błaznom darował świat, a ten grzeszy wciąż w imię Jego. No i tak się zawiesza, ale to przecież nie koniec. WW. Dziękujemy za te nuty. W sprawie ważnego sola na gitarze. No właśnie, mamy taką płytę i nie znaliśmy tej wersji przez półwiecze i więcej nawet. Oto ona. I'll just have cheese and lettuce and all my sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Gently read. Yeah. Hold it, Harry. So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky. No i proszę. No tak było w studiu. Wersja niezakwalifikowana. Następna to tylko 24 sekundy. Proszę się nie oddalać. One, two, three. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I won't. Yes, you will. No i proszę bardzo, bawili się w tym studiu. Pokazano nam, wydawało się, że już wszystko wiemy, no ale tymczasem jeszcze odnalezione gdzieś za kredensem. Do przyszłej soboty pokłonimy się Państwu. Maciej Załęcki, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Ja będę pod adresami z STT, Sobotnia Tonacja Trójki, od Polskie Radio, pisane razem.pl albo na Facebooku. No i taka myśl. Tydzień po tygodniu album zespołu The Rolling Stones i album zespołu The Beatles. Naprawdę mamy 25 rok? Dziękuję, ukłony. Come on, baby. And I've been working all night long. I put my daughter on my knee. And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Mm. You're a fool. You know, I got a woman. Live in a poor part of town, but I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all your trouble." You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool." I don't understand.